بعض نے کہا کہ یہ مکی سورہ مقدسہ ہے اور بعض نے کہا کہ یہ مدنی سورہ مقدسہ ہے، مگر یہ سورہ مقدسہ میں میں نے کسی بھی مفسر کے اختلاف کو نہیں پایا۔ اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اس سورہ مقدسہ کو صرف سورہ النازعات ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ بعض مفسرین کرام نے کہا کہ اس سورہ مقدسہ کا ایک نام سورہ الساحرہ ہے، اور بعض مفسرین کرام نے کہا کہ اس سورہ مقدسہ کا نام التامہ ہے، گویا کہ اس سورہ مقدسہ کے کل تین نام ہیں، ایک النازعات، دوسرا ساحرہ اور تیسرا التامہ۔ اس سورہ مبارکہ میں دو رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں، 197 کلمات اس سورہ مقدسہ میں ہیں اور 753 حروف اس سورہ مقدسہ میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مقدسہ سورہ النبا کے بعد فوراً نازل ہوئی، گویا کہ یہ وہ سورہ مقدسہ ہے کہ جو عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا اس کے فوراً بعد النبا کے بعد یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی ہے۔ برادران ملت، اس کا آسان سا ترجمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں، اور پھر مولا کائنات نے کہا والناشطات نشطا، اور بند آسانی کے ساتھ کھولنے والے ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کے حوالے سے برادران اسلام بے شمار اقوال مفسرین کرام کے موجود ہیں، جن میں ایک مشہور قول یہ ہے کہ مولا کائنات نے اس سورہ مقدسہ میں فرشتوں کی صفات بیان فرمائی، تو اب اگر یہ فرشتوں کی صفات ہیں تو اکابر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اب ہمارے نزدیک معنی یہ ہوگا والنازعات غرقا کا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو بڑی شدت کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ غوطہ لگا کر بندے کی جان کو کھینچنے والے ہیں۔ برادران اسلام، یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مالک و مختار ہے، میرا رب بہت پیارا ہے، میرا رب مالک و مختار ہے، وہ جس کی چاہے قسم ارشاد فرمائے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ کہیں فرماتا ہے وہ زیتون، قسم ہے زیتون کی، اور کہیں فرماتا ہے وہ توری سینینا، قسم ہے تور سینا کی، اور پھر فرماتا ہے وہ دل بلد الامین، قسم ہے بلد امین کی، رب مالک و مختار ہے۔ کہیں فرماتا ہے وہ دہا، قسم ہے چاند کی، اور پھر فرماتا ہے وہ لیلی، قسم ہے رات کی کہ جبکہ وہ پردہ ڈالے۔ اب یہاں پر بات آ گئی تو میں ایک محبت بڑا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ فرمایا گیا والضحا واللیلی اذا سجا، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ پردہ ڈالے۔ اہل محبت نے کہا کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ چاند سے مراد ہے چہرہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رات سے مراد ہے زلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب معنی کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اب معنی یہ ہوگا والضحا واللیل اذا سجا، اے محبوب اگر اپنی زلفوں کو سمیٹ لے، یعنی محبوب تو کنگا کر لے تو تیرے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، اور محبوب اگر اپنی زلفوں کو چہرے پر لے آ تو محبوب تیری زلفوں کی قسم. تو برادران اسلام، رب مالک و مختار ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی، والناسیات غرقا، قسم ان فرشتوں کی کہ جو غوطہ لگا کر بڑی سختی کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ بندے کی روح کو کھینچنے والے ہیں. یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں سختی سے کسی چیز کے کھینچنے کو نزا کہا جاتا ہے. اور پھر عربی گرامر کا یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت نزا پر غرقہ کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر کھینچنے کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو والناسیات غرقہ، یعنی بڑی شدت اور بڑی سختی کے ساتھ وہ بندے کی روح کو کھینچنے والے ہیں. صاحب روح المانی انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر یہ کہوں گا والناسیات غرقہ، یعنی جسم کے دور دراز حصوں میں ڈوب کر کے روح کو کھینچنا، میرے نزدیک یہاں پر اس سے بڑا اور اس کا معنی یہ ہے. اللہ اکبر. اکابر مفسرین کرام نے کہا والناسیات غرقہ سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو کافر کی روح کو بڑی سختی اور بڑی شدت کے ساتھ کھینچتے ہیں. کیونکہ جب وہ کافر کی روح نکالنے آتے ہیں تو کافر کی روح بدن سے جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ انکار کرتی ہے. تو یہ فرشتے غوطہ لگا کر اس کے جسم میں اس کے رگ و ریشوں سے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس کی روح کو کھینچتے ہیں. اب فرمایا گیا والناشطات نشطا، بند آسانی سے کھولنے والے ہیں. یاد رکھیے گا عربی زبان میں کسی چیز کو آسانی کے ساتھ کھینچنا اس کو نشط کہا جاتا ہے. جیسے آٹے میں سے بال کو کھینچ لینا اس کو بھی عربی زبان میں نشط کہا جاتا ہے. یا ڈول میں رسی باندھ کر کنویں سے پانی کو کھینچ لینا، برادران ملت عربی زبان میں اس کو نشط کہا جاتا ہے. والناشطات نشطا، یعنی بند آسانی سے کھولنے والے ہیں. اکابر مفسرین کرام نے کہا کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو مومن اور مسلمان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. تو برادران ملت یاد رکھیے گا کہ مومن کی روح پہلے ہی محبوب حقیقی سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوتی ہے. وہ تو اس گھڑی کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کرتی ہے کہ کب فرشتے آئے اور اسے اس نے رہائی ملے. چنانچہ فرشتے جب مومن کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو انہیں کسی بھی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ صرف اشارہ کرتے ہیں تو مومن کی روح بدن کی زنجیروں کو توڑتی ہوئی باہر آ جاتی ہے. برادران ملت، یہاں پر میں ایک بڑی پیاری بات آپ کی خدمت میں بیان کروں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس بات کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک موقع تھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے اسرائیل یہ بتاؤ کہ تم کافروں کی روح کو کس انداز سے ان کے جسم سے نکالتے ہو، کس طریقے سے تم ان کی روح کو قبض کرتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک الموت نے عرض کی، ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ذرا اپنا چہرہ دوسری طرف کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، اس کے بعد ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے خلیل اب آپ اپنا چہرہ میری طرف کیجئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب سی ایک محب سی ڈراؤنی شکل ہے، سیاہ شکل ہے، اور قد ہے کہ آسمان تک بلند ہے، اور ان کے جسم سے ان کے جسم کے ہر ہر بال سے آگ نکل رہی ہے اور منہ سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی یہ شکل دیکھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے اور صرف وہ تیری وہ والی شکل دیکھ لے کہ جو تم نے مجھے ابھی بتائی ہے، تو کافر کے عذاب کے لیے تیری وہی شکل کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ جب تم مومن بندے کی روح کو قبض کرتے ہو، کسی مسلمان کی روح کو قبض کرتے ہو، تو پھر آپ کا حلیہ مبارک، پھر تمہارا حلیہ مبارکہ کیسا ہوتا ہے؟ تو ملک الموت نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، پھر عرض کی، حضور اب آپ میری طرف دیکھیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت سا انسان ہے، بڑا ہی پیارا نفیس لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور اس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اے ملک الموت، تیری شکل اس وقت وہ ہے کہ کوئی غمزدہ مومن دیکھے تو اس کے غم دور ہو جائے، کوئی پریشان مسلمان دیکھے اس کی پریشانی دور ہو جائے، اگر مومن کو مومن کے لیے وقت آخر تیری یہ شکل دیکھنا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لوگوں غور کرو کہ ملک الموت جب مومن بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی حسین اور بڑی پیاری صورت میں آتے ہیں کہ بندے کے غم دور ہو جاتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ملک الموت خادم ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سردار ہیں۔ جب ملک الموت کے حسن کا یہ عالم ہے کہ بندہ دیکھے تو اس کے غم دور ہو جائے، ایمان سے کہہ دو لوگوں، پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا کیا عالم ہوگا، ان کی رانائیوں اور ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ربنا ملت، اب یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تفسیر کبیر کے مصنف حضرت علامہ امام محمد رازی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی مومن بندے کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے آ کر کے کہتے ہیں، السلام یقرؤک السلام۔ یاد رکھیے گا، السلام یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، وہ ملک الموت کہتے ہیں السلام یقرؤک السلام، اے مومن بندے اللہ تبارک و تعالی تجھے سلام کہتا ہے۔ کیا یہ مومن بندے کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سلام کرتا ہے؟ کتنا بلند مقام ہے مومن بندے کا کہ اسے رسول اللہ علیہ السلام کے نالے ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالی رب ہے، وہ مومن بندے کو سلام کر رہا ہے۔ برادران اسلام، پھر ملک الموت کہتے ہیں، اے مومن بندے، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ تو میری دعوت کو قبول کر، میں تیرا مشتاق ہوں، جنت اور جنت کی ساری حورے تیری مشتاق ہے۔ تو جب مومن بندہ رب کا سلام سنتا ہے، جب مومن بندہ یہ بشارت و خوشخبری سنتا ہے، تو مومن بندہ فرشتے سے کہتا ہے, ملک الموت سے کہتا ہے, اے ملک الموت میں تجھے کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں. لیکن مومن بندہ جانتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے, اور فرشتے کو کھانے پینے جیسی نعمت تحفے میں نہیں دی جا سکتی, فرشتوں کو ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے. تو مومن بندہ کہتا ہے, اے ملک الموت تو نے مجھے سلام سنایا, تو نے مجھے خوشخبری سنائی, میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں, اور وہ تحفہ یہ ہے کہ تو میری روح کو جسم سے نکال دے تاکہ میری روح کو رب کی ملاقات حاصل ہو جائے اور وہ رب کریم کا دیدار کر لے. برادران اسلام, یہ شان ہے مومن بندے کی. برادران اسلام, یہ مقام ہے مومن بندے کا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, تو اے میرے غلاموں اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا, حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. اے لوگوں, آج میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں, خدا کے لیے سوچو. تنہائی میں جس وقت سونے لگو تو اس وقت سوچو, مجھے بتاؤ آج ہم سارے دنیا بھر کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا کہ جی ہاں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. لوگ جائزہ لو, جب اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہو تو ہمارے چہرے داڑیوں سے محروم کیوں ہیں؟ ہمارے سر عواموں سے محروم کیوں ہیں؟ ہماری عبادت گاہیں نمازیوں سے محروم کیوں ہیں؟ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنانی چھپر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. خدا کے لیے لوگوں, اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. برادران ملت, جس وقت مومن بندے کا وقت آخر آتا ہے تو اس مومن بندے کے لیے کیا انعام ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے غلام کے لیے کیا انعام ہے؟ پھر ملک الموت آ کر کے اس بندے سے کہتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ واپس چل اپنے رب کریم کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. اور پھر ملک الموت اس سے کہتے ہیں, فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا مومن بندے عبادت گزار بندوں میں. فادخلی جنتی, ارے دیکھ جنت تیری مشتاق ہے, تو جنت میں بھی داخل ہو جا. برادران اسلام, یہ شان ہے مومن بندے کی. اب نفس مطمئنہ کیا ہے, اس پر بے شمار اقوال ہیں اکابر علماء کرام کے, مگر صرف میں ایک قول پیش کروں. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کا, وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے, اسی طرح جس شخص کو اللہ کے ذکر میں سکون اور اطمینان ملے, سمجھو کہ ایسا بندہ نفس مطمئنہ ہے. برادران اسلام, ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر امام صاحب نمازوں کے اندر کرت کو طویل کر دے تو ہم نماز ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا امام صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا تھا آج کہ انہوں نے کرت کو طویل کر دیا. تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے دل کو ابھی اللہ کے ذکر سے سکون نہیں مل رہا, اطمینان نہیں مل رہا, تمانیت حاصل نہیں ہو رہی. اے مسلمانوں, جب تمانیت حاصل ہو جائے تو پھر بھی سمجھ لینا کہ ہمارا نفس مطمئنہ ہے. جب دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا نفس مطمئنہ ہے. جب خوف خدا سے آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلنے لگے تو سمجھ لینا کہ ہمارا نفس مطمئنہ ہے. جب عشق رسول میں تم رونے لگ جاؤ تو سمجھ لینا کہ ہمارا نفس مطمئنہ ہے. اور پھر یاد رکھیے گا, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نفس مطمئنہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، ان کے عشق میں جلتا ہے، سوز و فراق میں جب بندہ تڑپتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے، اے مومن بندے، افراد کی طویل رات سحر آشنا ہونے والی ہے، دوریاں سمٹ رہی ہے، پردے اٹھ رہے ہیں، بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو جا، ایسے بیتاب دل اور بے قرار نگاہوں سمیت آ اور کیسی شان سے آ، یہ گمان نہیں کرنا کہ جس رب کے لیے تو رات بھر جاگتا رہا، جس رب اور جس رسول کے عشق میں تو رات بھر روتا اور تڑپتا رہا، وہ بھی تجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی، اس خیال سے نہیں آ، اس وہم و گمان سے نہیں آ، اے مومن بندے اس شان سے آ کہ جس کے عشق میں تو تڑپتا رہا، جس کے خوف سے تو روتا رہا، وہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور اس کا پیارا رسول بھی تجھ سے راضی ہے۔ برادران اسلام، یہ شان ہے مومن بندے کی۔ برادران اسلام، یہاں پر ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کے مقدس نازل ہوئی، یا ایتہا النفس المطمئنہ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت اسے تلاوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے میرے آقا، اے میرے سردار، یہ آیت مقدسہ کتنی پیاری آیت ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابوبکر، فکر نہ کر، جب تیرا وقت آخر آئے گا نا تو فرشتے بھی تجھ سے یہی کہیں گے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔